Kolejne wiadomości już za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem programu jest PKN Orlen, inicjator kampanii Tanie Tankowanie. Jest 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy czwartą, ostatnią godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. A wszystko to ma miejsce w czwartek, w 30. ostatni dzień kwietnia. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Pracownicy transgraniczni od 4 maja nie będą objęci obowiązkową kwarantanną. 30% Polaków planuje wyjechać turystycznie już w maju. W Pekinie trwa poszukiwanie przypadków bezobjawowych zakażeń koronawirusem. Ale zaczynamy od informacji sprzed chwili. Jest 159 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 16 kolejnych osób. Łącznie w Polsce wykryto 12 877 przypadków i zanotowano 644 zgony. Tak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. Premier potwierdził, że pracownicy transgraniczni od 4 maja nie będą objęci obowiązkową kwarantanną. Mateusz Morawiecki napisał na Facebooku, że przyrost nowych zakażeń jest relatywnie niski i stabilny. Nie wygraliśmy z epidemią, ale mamy ją w coraz większym stopniu pod kontrolą, dodał szef rządu. Przepis zgodnie z projektem rozporządzenia ma nie dotyczyć osób wykonujących zawód medyczny albo pracujących w jednostkach pomocy społecznej. Osoby takie nadal miałyby obowiązek odbycia kwarantanny. Otwarcie żłobka czy przedszkola nie jest obowiązkiem, decyduje samorząd, a pierwszeństwo w przyjęciach mają dzieci rodziców, którzy muszą pracować. Placówki mają mieć też zapewnione środki do dezynfekcji. Minister rodziny Marlena Maląg, minister zdrowia Łukasz Szumowski i minister edukacji Dariusz Piątkowski przedstawili zasady, jakie będą obowiązywały przy ponownym otwarciu żłobków i przedszkoli. Te będą mogły wznowić zajęcia opiekuńcze 6 maja. W grupie będzie mogło przebywać 12 dzieci, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Z możliwością ewentualną w sytuacjach wyjątkowych zwiększenia o 2 osoby. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg zapewnia, że rodzice, którzy nie mogą posłać dzieci do żłobków i przedszkoli, mogą liczyć na pomoc. Zapewniamy zasiłki opiekuńcze z pełną odpowiedzialnością do 24 maja. Pomoc samorządom, które nie wiedzą, jak otworzyć w tej sytuacji przedszkola, zadeklarował minister edukacji Dariusz Piątkowski. Wydamy im szczegółowe decyzje, odpowiemy na te pytania, na które oni nie znają odpowiedzi. Dzieci i opiekunowie podczas zajęć nie muszą nosić maseczek. Poszczególne grupy dzieci nie będą mogły się ze sobą kontaktować, a dzieci z objawami choroby podobnymi do COVID-19 nie będą przyjmowane. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Rolnikom wypłacono 230 milionów złotych za ubiegłoroczną suszę. Kolejna transza środków na ten cel wynosi 280 milionów złotych. Wiceminister rolnictwa Ryszard Kamiński, odpowiadając na pytania posłów, mówił o tym, ile zaległej pomocy otrzymali rolnicy, jak będzie wyglądało w tym roku szacowanie strat i iloma stacjami dysponuje instytut określający poziom suszy rolniczej. Już na dzisiaj jest 230 z tych 280 milionów wypłacone. Szacowanie w tym roku strat z pewnością będzie inne, bo nie będziemy mogli tysięcy ludzi wysłać na pola, bo nie wiemy, jaka sytuacja będzie. W związku z tym nie będzie komisji, tylko będzie szacowanie zdalne. Po ubiegłorocznej suszy rolnicy złożyli prawie 355 tysięcy wniosków o odszkodowania na kwotę ponad 2 miliardów 300 milionów złotych. Co trzeci Polak planuje turystyczny wyjazd już w maju, tak wynika z analizy Polskiej Organizacji Turystycznej. Zdecydowana większość z nas planuje wypoczynek w kraju z przynajmniej jednym płatnym noclegiem. To dobra informacja dla dotkniętej kryzysem branży turystycznej, mówi prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. Pojawiły się rzeczywiście nowe czynniki, które decydują o naszych wyjazdach. No i jest to przede wszystkim wprowadzenie przez obiekt podwyższonych standardów higienicznych. I Polacy rzeczywiście na obecnym etapie będą wymagali od swoich gospodarzy, od miejsc noclegowych, od hoteli, aby te podwyższone standardy higieniczne zostały zachowane. Już od poniedziałku będziemy mogli zarezerwować pokój w hotelu, ale w każdym obiekcie będzie obowiązywał ścisły reżim sanitarny. W pekińskiej dzielnicy Haidian powstał mobilny punkt testowania na obecność koronawirusa. Choć w stolicy Chin po raz ostatni lokalny przypadek zakażenia patogenem stwierdzono ponad 2 tygodnie temu, to władze chcą dzięki dobrowolnym testom mieszkańców poznać ewentualną skalę tzw. zakażeń asymptomatycznych.

Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Mówi Kuba Sienkiewicz. Proszę zostać z Trójką. W domu. Pozdrawiam. Przez cały długi weekend. To jest dobry pomysł. Top Wszechczasów startuje jutro o 9:00, kończy się dnia następnego, czyli to sobota będzie godzina 21:00. Pan Zbyszek z Bielska-Białej pyta i pisze tak, właściwie dzieli się refleksją. Tak sobie myślę, pisze pan Zbyszek, że w tym roku większym wyzwaniem od ustalenia i policzenia ostatecznej kolejności utworów na polskim topie wszechczasów jest wyliczenie, od którego miejsca rozpocząć prezentowanie. No to jest 24-godzinny maraton z topem, pisze pan Zbyszek, no bo to przecież piątek, 9:21, podobnie w sobotę. Bo jeśli coś w wyliczeniach nie wyjdzie, dodaje słuchacz, to kończący zamiast ogłaszać zwycięzcę może być przy 8 pozycji albo skończyć na godzinę przed planowanym finałem. I co wtedy? Muszę się państwu przyznać, że przez lata mnie to rzeczywiście nurtowało i to nie tylko jeśli chodzi o top, bo to wyzwanie rzeczywiście większe, ale przy zwykłej liście przebojów co piątkowej także. To jest prawdziwy kunszt, prawda? Tak to wszystko wyliczyć, by było jak należy o odpowiedniej porze, ale jeśli się weźmie te cztery nazwiska pod uwagę, Marek Niedźwiecki, Piotr Baron, Piotr Metz, Piotr Stelmach i ci, którzy wspomagają czterech panów z Halinką Wachowicz na czele, no to czy można znaleźć lepszych specjalistów w całym kraju od takiego odpowiedniego liczenia muzyki, czasu, piosenek? Jestem przekonany, że państwo nie znajdą lepszych. 13 Polski Top Wszechczasów na antenie Trójki. Pierwszy i drugi dzień maja. Pierwszy dzień maja to jutro, piątek, 9:00 startuje Marek Niedźwiecki. Już teraz bardzo serdecznie państwa zachęcam i to jest odpowiedź na pytanie, co będziemy robili w ten weekend przede wszystkim. Byle pogoda była, państwo dodają, pogoda oby była. Przed burzą zaśpiewa Tęskno teraz z trójkowej płyty tygodnia zespół Tęskno, a płyta nosi taki sam tytuł, Tęskno po prostu. Tęskno z trójkowej płyty tygodnia. Przed burzą Tęskno z płyty Tęskno. Kwadrans po 18, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Odrobina humoru i uśmiechu teraz dla Państwa. I kiedy będą się Państwo przysłuchiwać tym wypowiedziom, proszę koniecznie zapamiętać. Katarzyna Stoparczyk rozmawiała z dziećmi w wieku lat 3. Myślę, że można o tym pamiętać, wiedząc i chyba będąc pod dużym wrażeniem, jak duża jest ich wiedza. Proszę posłuchać. Co to jest firma? Firma to tam, gdzie się coś placuje. Na przykład mój tatoś placuje na jedzonko. Co pani, jaki to jest temat? Firma. Co to jest firma? Ojej, nie lubię takiego tematu. A jaki lubisz? Airbus A380. Mój tata chce być pilotem zawodowym. To jest fajny zawód. Dlaczego? Pilot zawodowy latając zarabia pieniądze. A ja pomagam tacie. Pomagam. A mój tatuś kiedyś wystąpił we wyścigach na rowerze i zgrał i ma puchar, tylko gdzieś zgubił go. Jak ja dorosnę i będę archeologiem, to wszyscy będą mnie na pewno znać. Nie ma firmy archeologicznej. Jest! Nie! Bo każda praca to jest firma! Oglądałem pani Kennedy poszukiwać zaginionego miasta i on był archeologiem. Ale to jest tylko zmyślona bajka. Nie bądź dzieckiem. A jakie są firmy? Dobra i niedobra. Dobra to jest archeologa, a niedobra to jest taka, że tata wychodzi z pracy wymęczony jak stara śliwka. To jest ciężkie wykończenie. Jak nie mam brata, to nie mam się z kim bawić. To teraz musisz poprosić mamusię, żeby uradziła. Bo ja tak bardzo prosiłem i dostałem. A ja lubię się z kimś bawić. Ja tata z mamą nie umieją się bawić w moim sposobie, bo ja jestem z innej planety. Ja to jestem ze szpitala, ale na innych planetach nie ma firm. A kto pracuje w firmie? Filmowi. Na przykład dyrektor to jest taki ktoś, kto rządzi. Tak, szef. Do roboty, nie. Jest bardzo niemożliwy. Jasna sprawa, wszystko teraz Państwo wiedzą od dzieci i rzecz jasna, najlepiej się uczymy. Dzieci wiedzą lepiej, przepytywała Katarzyna Stoparczyk. 18 minut po 18. Z tobą chcę oglądać świat. Wśród wysokich chodzić traw. Wtedy to wszystko to co widzę, czuję, naprawdę jest. Kwitnie sad, powiał wiatr, tak jak śnieg sypnął kwiat. Wszystko to naprawdę z tobą chcę oglądać świat. Jaki piękny księżyc patrz. Widzisz to co ja, jakie to jest proste. Wystarczy być. Jaki świt, jaki blask, jaki śpiew, jaki ptak. Wszystko to, to wszystko w nas. Gdy ty, ja, cały świat jest dla nas. Gdy ty, ja. Zapach łąk, plaży, piach, nocy, mrok, światło dnia. Wszystko to, gdy ty, ja. Świat dziś znów ma sens. Naprawdę są to takie proste. Spójrz jak wszystko się niezmiennie zmienia. Nigdy dosyć tego zapomnienia. Widzisz, spójrz, znów zakwitł bez. to wszystko jest. To wszystko jest. Znów widzę sad, kwitnący sad, gdy płatków śnieg na razie głowy z tobą chcę oglądać świat. Jaki piękny księżyc masz. Widzisz to, to co ja, jakie to jest proste. Wystarczy, żeby być. Jaki świt, jaki blask, jaki śpiew, jaki ptak, wszystko to, to wszystko, wszystko nas. Gdy ty i ja, cały świat jest dla nas. Gdy ty i ja. Zapach łąk, plaży piach, nocy mrok, światło dnia, wszystko to, gdy ty i ja. Z tobą chcę oglądać. Wciąż niezmiennie z tobą chcę oglądać świat. Codziennie, codziennie świat. A ten utwór, proszę państwa, pojawił się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, bo jeden ze słuchaczy natchnął mnie, by sięgnąć po tego artystę tym oto telefonem. Witam, dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że my z całą rodziną wakacje będziemy spędzać w chałupach. Taki żart. To a propos tych naszych dzisiejszych dyskusji na temat branży turystycznej. Bardzo dziękuję za dowcip. 18.22 na zegarach. Teraz temat, o którym żartować absolutnie nie będziemy. Wyschnięta na wiór ziemia i potężne straty rolników. Tak może wyglądać tegoroczne lato. Kluczowy będzie najbliższy miesiąc. Jeśli w maju spadną obfite deszcze, to wiele strat da się jeszcze odrobić. Podwyżki cen żywności mogą się jednak okazać nieuniknione. Jak będą duże, to sprawdzał Marcin Jagiełowicz. Ziemia na polach już teraz jest wysuszona. Tadeusz Łuczak ma w Łódzkiem kilkanaście hektarów, obsianych głównie zbożami. Takiego okresu ja nie pamiętam, a mam już swoje lata. Jest tak sucho i zboża po prostu w naturalny sposób zasychają. Mam obawy o zbiory. Obawy całkiem słuszne, bo według hydrologów ostatnią deską ratunku są majowe deszcze. Mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. W Polsce deficyt opadów wynosi od 3 tygodni do prawie 4 miesięcy, w zależności od regionu. Aby poprawić sytuację rolniczą, potrzebujemy opadów, które by trwały nieprzerwalnie przez minimum 2 do 3 tygodni. Spaść powinno mniej więcej 10 mm na dobę. Ostatniej nocy w Małopolsce spadło niemal 50 mm, a to już rolnikom może zaszkodzić. Rok temu po majowych deszczach przyszedł wyjątkowo suchy czerwiec. Straty były ogromne, ale według analityków BGŻ produkcja pszenicy w tym roku spadnie jeszcze z zeszłorocznych 11 milionów ton do 10. Do góry muszą więc pójść ceny pieczywa czy makaronu, ale nawet w najbardziej pesymistycznym scenariuszu nie są to wzrosty kilkunastoprocentowe, mówi Marta Skrzypczyk, analityk banku BGŻ BNP Paribas. Wzrost kosztów pieczywa jakiś 5-6% i 7-8% wzrost kosztów makaronów. To w takim naszym scenariuszu bazowym, kiedy owszem susza występuje, bardziej dotkliwa jest w Polsce niż w innych regionach świata, no niemniej nie jest to taka sytuacja dramatyczna. Przez ograniczenia w sektorze hotelarskim czy gastronomicznym mniej wysyłamy teraz za granicę wołowiny czy drobiu, a to oznacza, że ceny akurat tych produktów spadną. Cały czas Polska eksportuje bardzo dużo pszenicy. Pytany o to minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski mówi, że na razie nie ma zagrożenia braków na polskim rynku. Nie wydaje mi się, żeby w tej chwili już była potrzebna interwencja. Mamy zboża przygotowane również na tę sytuację kryzysową, jeżeli przed żniwami by wystąpiła. W razie, gdyby producenci żywności próbowali sztucznie zawyżać ceny, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może je usztywnić. Takie uprawnienia dały urzędowi zapisy tarczy antykryzysowej. Ministerstwo Rolnictwa zapewnia, że poszkodowani rolnicy będą mogli liczyć na pomoc, ale to tylko walka ze skutkami. Chyba zmiany klimatyczne w sposób trwały będą oddziaływały na deficyty wody w Polsce. Deszcze nie zmniejszyły ilości opadów, tylko one są bardzo nierównomiernie rozłożone, są gwałtowne i jeżeli nie wprowadzimy szeroko rozumianej retencji, zarówno w postaci wielkich zbiorników, jak i mniejszych, tej retencji glebowej, tak ważnej w rolnictwie, to te problemy będą się pojawiały. Tu są ogromne zaniedbania, parę dziesiąt lat. Pod obrady rządu trafiła właśnie specustawa, która zawiera plan inwestycji związanych z retencją. A ja, proszę Państwa, kilka chwil temu na swoją skrzynkę służbową dostałem komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pod takim tytułem: tak sucho nigdy nie było. Czytam w tym komunikacie takie słowa: bezśnieżna zima, anomalie termiczne, brak wiosennych deszczy, zaburzenie wegetacji oraz nałożenie się efektów poprzednich 5 lat powodują, że od lutego mamy suszę i niedobór wody niemal w całej Polsce. Wszyscy musimy zacząć działać. Czytam dalej w komunikacie: stosowne rozwiązania systemowe trzeba wdrażać w tempie ekspresowym, a samorządy muszą szukać prostych i szybkich rozwiązań retencyjnych. Instytut dodaje, że jest monitorowane i analizowane zjawisko suszy od wielu lat. W tym roku, i to jest dla Państwa cenna i konkretna informacja, ruszyła platforma informacyjna stopsuszy.imgw.pl. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 18.26. Za chwilę sporo o ekonomii. Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z Trójką. Czekam na Milesa. Równo kwadrans temu napisał pan Mateusz: Mam nadzieję, że jest pan, panie Mateuszu, szanowni państwo, także są zadowoleni. Dużo jazzu dzisiaj od 15 do 19, dużo jazzu dzisiaj od rana w programie Trzecim Polskiego Radia, wszak dzisiaj Światowy Dzień Jazzu. 18.30 minęła. Tej nocy we wschodniej połowie kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane i tam miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na zachodzie kraju zachmurzenie przeważnie duże i okresami opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na Dolnym Śląsku prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura od 3 na Suwalszczyźnie, około 7-9 w centralnym pasie od Wybrzeża po Podkarpacie do 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, zwykle o tej porze. Dzisiaj nie będzie inaczej. Ważne sprawy związane z gospodarką zapraszam w imieniu Sylwii Zadrożnej. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Naszym gościem jest Artur Niewrzędowski z inicjatywy Wybieram 590. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wiemy, koronawirus odciska piętno na życiu nas wszystkich obecnie, dlatego też tak ważne są decyzje każdego z nas, czy to konsumentów, czy przedsiębiorców, bo wybierając produkty, surowce czy usługi pochodzące od polskich firm oraz wytworzone w Polsce, możemy się do tego przyczynić, że w polskiej gospodarce zostanie sporo pieniędzy, które będą teraz potrzebne na czasy trudne po koronawirusie. Ile to może być? Państwo zrobili badania, oszacowali te kwoty. Tortą specjalnie dla nas, dla Wybieram 590, przygotował analizę, z której wynika, że każdy z nas przyczynia się do tego, że w gospodarce zostaje więcej pieniędzy. I jeżeli kupimy coś za 1 zł od polskiej firmy produkującej w Polsce, opłacającej w Polsce podatki, to z tej 1 złotówki zostaje 79 groszy. Dla przykładu, jeżeli kupimy produkt od zagranicznej firmy, produkującej ten produkt za granicą i działającej za granicą, ale sprzedającą ten produkt w Polsce, to z tej złotówki zostaje niespełna ćwierć złotych. Ale polska firma, która na przykład produkuje czekoladę w Niemczech czy w Szwajcarii i gdy tą czekoladę sprzedaje w Polsce, to zostaje 56 groszy. Natomiast gdy mówimy o firmach zagranicznych, które kupiły w Polsce fabryki i zatrudniają Polaków, to kupując produkt takiej firmy z 1 złotego zostaje 62 grosze w naszym obiegu gospodarczym. Dalej państwo wyliczyli, że nawet niewielka zmiana zachowań konsumenckich pozwoliła aby dać naszej gospodarce miliardy złotych. Jeżeli zmienilibyśmy nasze zachowania konsumenckie o około 10%, czyli kupowalibyśmy o około 10% więcej polskich produktów, to w gospodarce może rocznie zostać, jak wynika z wyliczeń Grant Thornton, aż około 66 miliardów złotych. To jest bardzo dużo, to jest właściwie 30% pierwotnej wartości pierwszej tarczy antykryzysowej, które firmy zyskały. W skali roku oczywiście mówimy o takiej kwocie. Jeżeli chociaż o 1% byśmy częściej kupowali polskie produkty, to ponad 6 miliardów złotych więcej rocznie zostaje w polskich firmach, w polskiej gospodarce, w polskich samorządach. Czyli warto kupować polskie produkty. Najłatwiej sprawdzić kod kreskowy, którego początek dla naszych towarów to właśnie 590. Czy wtedy jesteśmy pewni, że kupujemy polski produkt? Kod 590 to jest kod polski, rzeczywiście. I to są produkty, które są albo produkowane w Polsce, albo produkty zarejestrowane w Polsce, lub firma importuje przez Polskę, ale pamiętajmy, że w większości przypadków jest to produkt związany z Polską, czyli nam to bardzo pomaga, żeby zupełnie już być lojalnym i solidarnym, co teraz jest bardzo ważne, to oprócz kodu kreskowego warto zwrócić uwagę na miejsce produkcji, na nazwę firmy, wówczas mamy właściwie 100% pewność. Są też aplikacje internetowe, aplikacje na smartfony, które można przyłożyć do kodu kreskowego i wówczas dokładnie wiemy, co to jest za produkt, skąd pochodzi, kto go produkuje. Czyli możemy w bardzo łatwy sposób, nie wydając nic więcej z naszego budżetu, przyczyniać się do tego, że nam wszystkim będzie lepiej. A pamiętajmy, że pensje lekarzy, pielęgniarek, policjantów, strażaków, wielu urzędników pochodzą z tego, co my wszyscy wytworzymy. Czyli to są pochodne z podatków przedsiębiorców, z naszych osobistych podatków. Czyli komfort życia zależy od nas wszystkich. Ekonomiści mówią, że potęga gospodarcza Niemiec na przykład została zbudowana właśnie dzięki lojalności. wolności. Nie wstydźmy się takiego pojęcia patriotyzm. Mówimy tutaj o patriotyzmie konsumenckim. Czy jest coś gorszego niż jesteśmy w restauracji i kelner, który przyjmuje od nas zamówienie, nie zna dania, które za chwileczkę nam poda? I tak samo jest z produkcją, tak samo jest z biznesem. Także przedsiębiorcy powinni zachęcać swoich współpracowników, kooperantów, żeby nawzajem poznawać i wybierać swoje produkty. To, co się wydarzyło w obliczu pandemii, pokazało, że globalizacja niestety przegrywa. I tutaj jesteśmy w przeddzień tego, że łańcuchy dostaw są zrywane na skalę, jaką do tej pory nikt nigdy nie znał. Stąd kooperacja lokalna będzie wygrywać. Dlatego polskie firmy, działające w Polsce firmy, powinny, jak tylko jest to możliwe, wybierać do współpracy kooperantów najbliższych. Wówczas nasza zamożność będzie większa. Tak zbudowano fortunę Szwajcarii, tak zbudowano zamożność po wojnie Niemiec, tak samo Amerykanie, Anglicy. Jeżeli jesteśmy na Wyspach Brytyjskich, tam praktycznie co weekend w każdej małej miejscowości jest lokalny festyn, lokalny targ. Tam każdy wówczas sięga po lokalne słodycze, lokalną żywność. Tego niestety u nas brakuje. Brakuje solidarności i patriotyzmu konsumenckiego. No ale miejmy nadzieję, że to się też będzie zmieniać. Zachęcamy konsumentów do kupowania lokalnych polskich produktów, chociaż oczywiście nie wszystko w Polsce rośnie i jeśli mamy ochotę chociażby na pomarańcze, no to możemy kupić spokojnie te z Hiszpanii, czy jeśli chcemy użyć oliwy z oliwek, no to też jej w Polsce nie znajdziemy. Jak najbardziej, nie popadajmy w skrajność. Wręcz przeciwnie, powinniśmy tylko mieć pewną świadomość, że jeżeli w Polsce rośnie sałata i mamy możliwość ją kupić teraz, gdy mówimy o sezonie ponowalikowym, to jaki jest sens kupować sałatę o 1 grosz czy 2 grosze w detalu tańszą, a sprowadzaną z Afryki czy też z Hiszpanii? Pamiętajmy, że kupując taką sałatę przyczyniamy się także do zachowań nieekologicznych, gdyż tiry, które wiozą tę sałatę, wydzielają CO2 do atmosfery. Czyli ten produkt często na półce sklepowej droższy o 2 grosze, o 5 groszy, polski produkt oczywiście mówię, on finalnie jest dla nas globalnie tańszy. Gdyż pamiętajmy, że kupując ten produkt od polskiego producenta, od polskiej firmy, w gospodarce zostaje dużo więcej środków niż produkt, który jest od zagranicznej firmy i wyprodukowany za granicą. Tego powinniśmy się dzisiaj nauczyć, że nie zawsze ta cena, która jest dla nas finalna, oczywiście jeżeli mamy taką możliwość, oznacza, że jest to dla nas wszystkich lepsze. Artur Niewrzędowski z inicjatywy Wybieram 590 był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję i bądźmy wobec siebie solidarni i lojalni. Wspierajmy wszystkich tych, którzy dla nas dzisiaj szyją maseczki, produkują wyroby cukiernicze. Przede wszystkim kupujmy to, co jest najbliżej nas. Bardzo ważny projekt. Rozmawiała Sylwia Zadrożna. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty do 19. Przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, dużo dobrej muzyki. Ten utwór od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie, kiedy usłyszeliśmy go wspólnie po raz pierwszy chyba we wtorek. Co za skład? Johnny Depp, Jeff Beck, Isolation. People say we got it made. Don't they know we're so afraid? Solution. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Solution. Just a boy and a little girl trying to change the whole. Just a little town. Everybody trying to put us down. I isolation. The sun will never disappear, but the world may not have many years. Aż wybornie to brzmi, prawda? Także o tej porze. Wybornie. Wybornie brzmi ten utwór. Mam nadzieję, że Państwu także bardzo się podoba. Johnny Depp w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. 17 minut pozostało do godziny 19. Still sounds the same. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 13 minut do 19. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej wracamy do dyskusji o nadchodzących wyborach. W parlamencie wciąż ważą się losy ustawy o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich. Tymczasem kadencja obecnej głowy państwa, jak już wspominaliśmy, upływa 6 dnia sierpnia. Co się, proszę państwa, wydarzy, jeśli do tego momentu, do 6 dnia sierpnia, nie zostałby wybrany nowy prezydent? Spróbujemy teraz poszkicować z ekspertem takie scenariusze. Profesor Waldemar Gontarski jest państwa gościem. Dzień dobry, panie profesorze. Kłaniam się. Prawa. Jakich uczelni, panie profesorze? Pan to no właśnie, kłaniam się państwu z Brukseli, a jestem dziekanem Wydziału Prawa w Londynie, dziekanem Wydziału Administracji w Brukseli właśnie i dziekanem Wydziału Prawa w Warszawie, Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Jednocześnie jestem adwokatem, praktykującym adwokatem. Co o sytuacji, w której nie mielibyśmy od 6 sierpnia nowego prezydenta, mówi zatem Konstytucja? Moim zdaniem nie ma takiej możliwości, bo gdyby stało się, nie daj Boże, coś z prezydentem, wtedy marszałek Sejmu by zastąpił. No ktoś spekuluje, co byłoby zgodne z Konstytucją, żeby w ostatnim dniu urzędowania pan prezydent ustąpił i wtedy marszałek Sejmu. No to jest tworzenie z Polski Republiki no z dykty. No to dla mnie jako prawnika, doktora habilitowanego nauk prawnych, profesora, to się w głowie nie mieści. Ale świat się tak podzielił, że ja dzisiaj akurat państwo oderwaliście mnie od pisania opinii. Mam się ustosunkować do 3 opinii profesorskich, które to opinie o ustawie, która utknęła 6 kwietnia, o wyborach korespondencyjnych, w pełni korespondencyjnych, utknęła w Senacie. Napisali, że jest sprzeczna z Konstytucją, z prawem międzynarodowym, a mój wysiłek polega na tym, że tam, gdzie oni piszą tak, ja piszę nie, tam, gdzie oni piszą nie, ja piszę tak. I ja uważam, że ich niestety opinie odzwierciedlają tylko ich preferencje polityczne. Nie ma nic wspólnego to z nauką, z prostego powodu. Wszyscy się powołują na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3 listopada 2006 roku, gdzie Trybunał powiedział, że na pół roku przed wyborami nie można zmieniać prawa wyborczego. Ja nie wiem, co ci profesorowie robili w 2006 roku, ale ja wiem, co ja robiłem. Ja wtedy byłem ekspertem sejmowym i pisałem pismo procesowe do Trybunału Konstytucyjnego, na podstawie którego wydano ten wyrok. Ja tymi rękami, tą swoją głową stworzyłem taką koncepcję, że owszem, vacatio legis, czyli okres między ogłoszeniem ustawy a wejściem w życie, musi być przy prawie wyborczym 6 miesięcy, ale już wtedy, w 2006 roku, przewidziałem, że mogą wejść, Polska może wejść w taką sytuację, że będą nadzwyczajne okoliczności o obiektywnym charakterze. Awaryjna sytuacja, nazwałem to. I Trybunał Konstytucyjny przyjął tą koncepcję w swoim wyroku. Mało tego, zdanie odrębne do tego wyroku zgłosił sędzia wtedy Trybunału Konstytucyjnego, pan profesor Safian, ale nie w tym zakresie. W tym zakresie też się zgodził. Po prostu obowiązkiem jest wszystkich tych, którzy chcą przestrzegać konstytucji i dobrze życzą naszej ojczyźnie, zrobić właśnie wybory korespondencyjne. Wzoruje tu się swojej koncepcji, ale ma prawie niemieckim. Proszę sobie wyobrazić, że 29 marca w Bawarii odbywa się druga tura wyborów samorządowych, a oni zmieniają ustawę 25, ustawa 27 wchodzi w życie, ale z datą wsteczną 16 września, żeby zalegalizować rozporządzenie ministra wydane na podstawie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych, o przeprowadzeniu w pełni wyborów korespondencyjnych. Tego wymaga nadzwyczajna sytuacja. Jedyna możliwość teoretycznie to jest wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, ale to byłoby nadużycie prawa, bo klęskę żywiołową wprowadzamy wtedy, stan klęski żywiołowej, gdy, jak głosi konstytucja, zawiodły zwykłe środki. Proszę mi powiedzieć, czy w Polsce chociaż jedna osoba się zakaziła, albo jedna osoba zmarła z tego tytułu, że w Polsce nie wprowadzono stanu klęski żywiołowej. Wszyscy, którzy mówią, że zostały spełnione, albo nie mają pojęcia, o czym się wypowiadają, albo wypowiadają się intencyjnie, przedstawiając, ujawniając swoje preferencje polityczne. Stan klęski żywiołowej oznacza bankructwo państwa polskiego, bo trzeba płacić rekompensaty dla przedsiębiorstw z tytułu zakazu czy nakazu określonej działalności. Co do tego, panie profesorze, zdania ekspertów są podzielone i wątpliwość, o której pan mówi, tempo ustanawiania tych przepisów, rzeczywiście to jest wątpliwość podnoszona, ale inna wątpliwość podnoszona przy okazji tych wyborów jest taka, że ten zapis konstytucji brzmiący następująco, prezydent jest wybierany przez naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, że ten przepis w pełni nie zostanie zrealizowany. Chciałem pana zapytać o taką opinię, którą zobaczyłem dzisiaj w londyńskim, pan w Londynie także często bywa, w londyńskim dzienniku The Times, tytuł taki. Polskie wybory nie będą wolne i uczciwe, twierdzi Bruksela. Jestem ciekaw, jak pan podchodzi do takich opinii. Akurat to, co twierdzi Bruksela, to mam tutaj pewien swój udział. Proszę państwa, 17 kwietnia Parlament Europejski wydał rezolucję, moim zdaniem no haniebną rezolucję, mówiącą, że nasze wybory, tempo zmian prawa wyborczego jest niezgodne z polskim, z wyrokiem Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, i że sankcje budżetowe należy wprowadzić przeciwko Polsce. Jak zareagowała? Przetłumaczyłem na angielski wyrok Trybunału Konstytucyjnego, rozesłałem, gdzie się da. Jeszcze w zeszły czwartek wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i komisarz do spraw sprawiedliwości, wiceprzewodnicząca pani Jourova i komisarz pan Reinders mówili, że trzeba uruchomić procedurę ochrony praworządności wobec Polski z tytułu tempa zmian w naszym prawie wyborczym. Ale udało nam się przekonać Komisję Europejską i pani przewodnicząca Ursula von der Leyen w piątek ubiegły zabroniła swoim komisarzom mówić tak o Polsce. Także akurat mam w tym swój udział, a to już jest kolejny dziennik angielski, który nie reaguje na polemiki wysyłane do nich, a który realizuje jakiś interes polityczny. No proszę sobie wyobrazić, jednym z argumentów jest, że nasi rodacy nie będą mogli wziąć udziału w głosowaniu przez pocztę brytyjską. Akurat znam tamtejsze realnie. Po pierwsze, jest rzeczywiście poczta niby królewska, sprywatyzowana. No tak. Tak zrobili jeszcze to konserwatyści. Tak zrobili. Ale co najgorsze, tam jest za późno wprowadzono środki izolacyjne. Czyli jedno z państw, powiedzmy, stawia w pewnym momencie, ratując swoją gospodarkę, na darwinizm społeczny i nie stosuje środków izolacyjnych, ma później u siebie taki stan epidemiczny, jaki ma, że poczta nie może działać. I z tego tytułu my w Polsce mamy sobie demolować ustrój, wprowadzać tego tylko tytułu stan klęski żywiołowej, co samo w sobie jest zdemolowaniem ustroju, odstraszaniem inwestorów i tak dalej, bo tamto państwo w pewnym etapie zachowało się tak i nie inaczej. Polska ma ponosić za to odpowiedzialność